میں ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دلی اللہ کی طرف سے ایک آدمی اپنے بھائی سے لے کر آیا. میرے بھائی اس کا کینیڈا میں رہ رہا تھا, امریکہ میں رہ رہا, اور امریکہ سے واپس آیا تھا کافی عرصے کے بعد. لیکن ایسی باتیں پاکستان کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں کر رہا تھا کہ اس کے بھائی تو اس کا غم ہوا کہ اس کا تو عقیدہ ختم نظر آتا ہے. تو اس کو لے کر آیا تھا حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ ہو سکتا ہے بزرگ ہے, اللہ والے آدمی ہیں, اہل علم بھی ہیں, دلائل علم, اللہ کا تعالیٰ دعا, ساری باتیں اللہ کی شان حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تاغوں سے تو معذور کر کے آپ بیٹھے ہوئے دیکھے تو آدمی بندہ سے جیسے پہلوان بیٹھے ہیں, شکل اور ایسی خوبصورت شکل و صورت سر بات کرتے ہیں تو علم, دلائل, اصل منطق, فلسفہ ساری چیزیں گویا تھے ہم سے آگے علم. اور دعا کی قوت جن لوگوں نے دعا کام سے دیکھی تھی تو ایک یہ بات تھی کہ انتہائی شائستہ آدمی ہے, انتہائی شائستہ, انتہائی تربی سے بات کرنے والے, بہت شائستگی سے اور بہت ادب سے بات کرنے والے ہیں. کہ معمولی مزدور آدمی سے جیسے بات کرے کہ آپ سمجھیں کس کا کوئی بڑا افسر ہے. کسی جو آدمی ایک دفعہ ملتا تھا پرسوں تو ان کے دل ملاقات کا شکار تھا. اس آدمی نے باتیں شروع کی لیکن بہت بیتکی, ناشائستہ اور باتیں کر رہا, اور یہ عموماً جو اہل کفر ہیں ان کا کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. وہ کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آدمی کو اسلام کے خلاف اسے باتیں نہیں کہنی, قادیانیوں کا, پردیسیوں کا, سب کا طرز سزا دے پہلے وہلے میں, پہلے درجے میں یہ اسلام کے خلاف بات نہیں, مسلمانوں کے خلاف, اسلامی ممالک کے خلاف اس کے بعد پہلے درجے میں مسلمانوں کے خلاف باتیں کہہ کہہ کر اس کو یہ اس کو باور کرائیں گے کہ مسلمان نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں, بہت غیر معیاری اور کوئی بہت بیتوں کے لوگ. اس بات پر یہ بھی دیکھیں کہ اس پر آ گیا اگلا قدم ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں کہنے کا, اسلام سکھانے کا. اس کو جب آدمی برداشت کر گیا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے ختم ہو. وہ باتیں کر رہا ہے قرآن صاحب, بہت شائستگی سے اور بہت سردار اس کا جواب دے رہے ہیں, اور مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی تو لاتوں کا بھوت ہے, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. مجھے بار بار وہ سارے اس میں تو میں پکڑ ہوں اس کو, اور اس کو نیچے کر کے اس کو ٹھیک کروا دیکھ رہا, وہ لوگوں کے سارے بیٹھے والے بول نہیں کرتا, حرکت نہیں کرتا, لگو سب مجھے بہت آ رہا ہے. خیر یہ اس کی باتیں, بہت زیادہ باتیں اس نے بچوں کا کی. تو ایک تاکہ شدید ہوتا تھا ہمارا دوست, وہ دنوں امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا. تو اس کو رہا گیا, اس نے کہا یار یہ مینار والا آپ کس امریکہ کی بات کر رہے ہیں, پانچ سال تو میں بھی رہا ہوں وہاں پی ایچ ڈی کیے میں. تو اس نے پھر اس کو خطاب نہیں کیا کہ مولانا مانتے کہ اگر مولانا صاحب جب تک اس کی بات, اس کے بازو مضبوط ہے نا, جب تک اس کے بازوؤں میں طاقت ہے اور یہ چل کر سکتا ہے, تو وہاں کی گلیمر, وہاں کی چکا چون سے یہ عزت اٹھائے گا. اس کو جب پتہ ہوا تب پتہ چلے گا جب بڑھاتا میں اس کو درسی معاون میں کرائیں گے. تو اس نے اس کو دیکھا نا, تو اس کو درسی معاون یاد آیا امریکہ میں. ہاں جی, اس کی اس بات سے ذرا اس کو خاموشی کچھ کمی ہوئی بند میں سردار میں فکر نہیں ہے. پھر گئے تو اس کے بعد وہ اس پر شرفل تھا ہمارے دوسرے ساتھ, انہوں نے کہا ہے نا جناب علی پانچ سال میں بھی گزار کے آئے وہاں پی جی, میں نے بھی وہاں پہ کی ہوئی ہے, اور کیا یہ بات, یہ بات, یہ بات وہاں یہ نہیں ہوتی ہے. تو اس کی بات اس ضرور آدمی فرق آیا. تو پھر یہ کہہ رہا ہے اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ تکلیف ہیں, مصیبتیں ہیں, سب ہیں, ساری دنیا مسلمانوں پر ہیں. میں کہا اور مدد کر رہے ہیں مسلمان جو مصیبت ہیں, تو اس پر حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے پاؤں کا جوتا، ایک ہوتی ہے سر کی ٹوپی. سر کی ٹوپی معمولی گندی ہو، معمولی خراب ہو، اس کو فوراً آدمی اتار کے اس کو دھوتا ہے، صاف کر کے اس کو صاف نہ ہو رہی ہے، اس کو کسی اور سے پتھر پر مار کر دو، کسی سے مار کرا دی جس طرح سے کپڑے کو مارتے تھے پرانے زمانے میں چاہے تو سب الگ چیز بڑی اب تو سارے مشین والے سب سے فرق کر دیا. پہلے زمانے میں یہ جو دھوبی ہوتے تھے نا، یہ بٹی پر چڑھاتے تھے کپڑوں کو، تو اس سے باپ گزرتی ہے سب میل صابن کم لگتا تھا، دھوبی نے تو کم خرچے سے زیادہ کام لگا تھا، اور گھر پر اور کچھ کپڑے کو رکھ کر اس کے اوپر ڈنڈے سے باندھ دیں، تو مارنے سے پھر میل اپنی جگہ کو چھوڑ کر رکھا. اب تو مشین سو گئی ہے، سینٹیپیٹر سینٹیفیکل فورسز کا اصول انہوں نے اپلائی کر کے میل کو نکالنے کا طریقہ بنا دیا. دیکھا جوتا جو ہوتا ہے، جوتا ٹٹی اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ سب کچھ لگا ہوا تھا آدمی کے سیٹ پہ چل رہا تھا، ان کی کوئی پرواز اس نے مسلمان کی مثال کر کے ٹوپی کی، کافر کی مثال کر کے جوتے کیے. اس کا تو ایک ہی ایک ہی اس کی پکڑ ہے، ایک ہی اس کا آخری ہاں جی اس کا جو ہے بلیک وارنٹ ہوا ہوا ہے، اس کی پھانسی کا آرڈر ہوا ہوا ہے، آخر میں اس کی ایسی پکڑ ہے کہ اس کے بعد سارا ہی نہیں ہے. زیادہ دنیا کو اس کے ساتھ معاملہ اللہ کا جدا ہے، اور مومن کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی آخر کو درست کرتا ہے، پھر اس کی حشر کو، پھر قبر کو، پھر اس کی دنیا. دنیا کا نقصان مومن کا ہے، یہ اتنا نقصان نہیں ہے. اصحاب حدود کا جو واقعہ ہے نا سورہ بروج میں، مست مائے داد بروج جیسے مشہور خود اصحاب الحدود، اصحاب حدود قدر کر دیے گئے. تو اصحاب حدود کو اس وقت قدر کر رہے تھے، یہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک جادوگر تھا، نجومی جادوگر تھا، اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکا ایسا دے دو، میں بڑھاپا ہے میرا کہ میں مر جاؤں گا، وہ لڑکا علم سیکھ لیتا کہ تمہارا کام چلتا رہے. تو اس نے ایک بہت قابل، بہت منہار، بہت سمجھدار لڑکا دیا اس کو. انہیں دنوں میں ایک کوئی نیک صالح پادری آ کر، اس زمانے میں صحیح سید موجود تھی، اس نے آ کر وہاں پر اپنا ایک عبادت خانہ بنا دیا. بلکہ کس سے ملاقات ہوئی، اس کو نظر ہوا کہ تو بہت اللہ والا آدمی ہے، اس نے اس علم سیکھا، اللہ کا طلب سیکھا، اور صاحب دعا صاحب کرامت ہوتی ہے. تو پادری کے پاس دیر سے جایا کرتا تھا، وہ کہتا آپ کہاں تھے؟ تو کسی نے کسی طریقے سے اپنی جان سے بچا لے دوں. ایک بار بنا ہوتا ہے اس کے لیے دعا مانگی، اس کے اکثر ہو چکی، دوسرے آدمی کو کوئی مسئلہ تھا اس کے لیے دعا مانگی، اس کا اللہ نے مسئلہ کر دیا. بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا کہ وہ تو اس تجربے سے آگے بڑھ گیا ہے. بادشاہ جب حالات معلوم کیے تو اس کو اندازہ ہوا کہ تو مسلمان ہو چکا ہے، اور اب سے بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. تو اس نے آدمیوں کو حوالے کیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو تاکہ مر جائے. لوگوں نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا، گرانے لگے وہ تو گر کر مر گئے، یہ صحیح سمجھ مانتا. پھر اس نے کہا کہ اس کو سمندر کے نیچے کشتی میں لے کر دبو دو. وہ ڈبونے والے گئے، وہ تو ڈوب گئے اور یہ بچ کر آ گیا. بادشاہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا گیا. یہ لوگوں کو آرام میں کام کرتا رہا کرتا رہا، اور یہاں تک کہ اس کا کام مکمل ہو گیا، اس کو بشارت ہو گئی دنیا کی رخصتی کی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت اس طرح کرو کہ ایک آدمی تیر لے کر آئے اور سب سارے اپنے لوگوں کو جمع کرو میدان میں، اور مجھے کھڑا کر کے وہ آدمی کہے کہ تیر کو لے، اور تیر پر یہ پڑے بسم رب حاضر غلام، اس لڑکے کے اللہ کے نام سے وہ تیر مجھے ماریں تو اس سے میری جان بچے. بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ایک آدمی تیر مارا، اور تیر لگا، اور شہادت ہو گئی، اور سارے مجمع نے اعلان کیا کہ آمنا برب حاضر غلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان ہیں. بادشاہ نے پورا مسئلہ بن گیا کہ جس چیز کے خاتمہ کرنا چاہتا تھا وہ چیز تو آ گئی، ساری مملکت سے اس کی طرف مائل ہو گئی. اس نے ان کو لوگوں کو جلایا ہے. اصحاب حدود کی بستی یمن میں ابھی بھی ہیں، اور اس پر بھی مجھے آرٹیکل بھی لکھ کر دیے ہوئے روزانی تعلیم ہمارے ساتھی سلاقے کر کے آئے، جا کے ابھی بھی وہ خدقے ہیں، ان میں سے بال خنکوں میں جلی ہوئی ہڈیاں جو کہ فاطر کی شکل میں بنی ہوئی ہیں اور انسانی موروں کی شکل اور ہڈیوں کی شکل اس میں نظر آتی ہے. آرٹیکل میں رکھا تھا لیکن چیز رکھا تھا سارے وجہ سے ہمارے خدمت والے ساتھی بس درم اس کو یاد لائے نا پڑھا ہوا اس طرح سے ہماری اس طرح جو کھانے نا کتابوں اس میں پڑھو گے پاس اس کو نکال کر شائع کریں گے. اس میں ہاں اس میں ایک عورت کو جب ڈال رہے تھے ایک عورت کا بچہ چھینا دودھ پی کا بچہ چھینا اور اس کو پھینکا اس عورت کا دل جلا اور تڑپی ہو اور جب اس کو گرا رہے تھے تو بچے نے اندر سے آواز دی کہ ابھی جان گھبرائے نہیں باہر سے آ گیا اندر سے سچ بات ہے جیسے کہ ہمیں بات ہوتی ہے تو مومن کے اللہ مومن پر بہت مہربان ہے. اس کی پہلے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت بناتا ہے پھر آخرت بن جائے پھر قبر حشر اس کا حشر پھر قبر پھر دنیا میں اور کابل کا تو بس ہے کہ آخری ورن ہوا ہے ابدی عذاب کا لہذا اس کے لیے اس کو اس کے ساتھ اللہ پاک دنیا کا جزا رہا ہے. کوئی نیکی کرے گا کوئی صدقہ خیرات کرے گا تو اس کو دنیا میں اس کا معاملہ مل جائے گا راحت سرور کی شکل میں اللہ پاک اس کا آخر کے لیے کچھ نہیں چھوڑے گا دنیا میں اس کو معاملہ دیں گے. اس کا تیسری دن کا واقعہ ہے کہ ایک فرشتے کو گم ہوا کہ فلاں میرا بندہ ایک بندہ اس کی موت ہو رہی ہے اور اس کے سرانے جو ہے وہ پیاسا ہے اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اس کے سرانے ٹھنڈے پانی کی سرائی ہے اس سرائی کو توڑ کراؤ تاکہ اس کی موت پیاس کے رکھے. دوسرے فرشتے کو گم ہوا کہ فلانا میرا فلانا کافر جو ہے مر رہا ہے اور اس کی ساتھ جہاں مچھلی کھانے کو ہو رہی ہے وہ مچھلی اس کو پہنچا دی تاکہ وہ کھا کر مرے. دونوں فرشتوں کا واپسی میں آپس میں مذاکرہ ہوا کیونکہ ہاں یہ ہوا تھا اس کے کارنے سے کدا والی ضرور قبض کرنے کے لیے گیا ہوا تھا لیکن مجھے امر یہ تھا کہ اس کے سرانے پانی کی سرائی چھوڑنا تاکہ کیا سال مرے کہ تو اس کے کہا میں تو فلانے ظالم کی موت کے لیے گیا ہوا تھا اور مجھے یہ ساتھ سکوں گا کہ اس کو فلانی مچھلی پہنچاؤ تو اس کے کھانے کو کس طرح فرشتوں کو بڑی حیرت تھی. انہوں نے دربار الہی میں سوال کیا تو ان کو جواب ملا یہ صلی اللہ علیہ کی وفات ہو رہی تھی اس کی ایک خطا باقی تھی تو پیاس کی شدت کو برداشت کرنے سے اس کی خطا معاف ہو اس کو پیاس کی شدت سے اترا کیا گیا تاکہ اس کی خطا معاف ہو اور بخشایا دنیا سے جائے اور کافر کی ایک نیکی باقی تھی اس کو اس کو معذر نہیں تھا لہٰذا اس کی اچاعت پوری کر کے اس کی نیکی کا معاوضہ اس کو دیا گیا اور بس اس کے بعد آخرت کے لیے اس کا کچھ نہیں کرنا. تو مومن جو ہے تک بعض اوقات حال کو پہنچ جاتا ہے کہ جب تک اس کو اس پر جو ہے تو کچھ تو خون یہ آلات نہ آئے تو اس کا ایمان جگہ پر نہیں آتا. بوسنیا میں کیا ہوا ہے کہ بوسنیا کے لوگوں کو مشکل سے کار کلمہ یاد رہ گیا مشکل سے کلمہ یاد رہ گیا اور جس وقت ان کا عورتیں اسکرٹ پہن کر بے پردہ نکل رہا سارا ان کو اندازہ ہوا کفار کو عیسائیوں کو کہ ان کا اسنان ختم ہو گیا اور جب اسنان ختم ہو گیا تو ان کے پاس تو کوئی بنیاد نہیں ہے سینڈ لینے کی کھڑا ہونے کی تو انہوں نے ہر اتوار کو ان پر شکار کی طرح حملے شروع کر دیے اور ان حملوں کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ ہم بلکہ ہم حملے ہو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو جانے دیے ہیں لیکن ایمان کی اتنی طاقت ہوتی ہے نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے حج زکات نہیں ہے لیکن ایمان باقی ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ اسکرٹ پہ نیو یارک لڑکیوں نے جان دی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا. کہہ رہا اخباروں میں آئے تو میں جمعے کی تقریر کی جمعے کی تقریر کی ایک آئے تھے قرآن مجید میں ان نبی اولاد المؤمنین من انفاسهم من انفسهم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے اور ان کی جانوں کے لیے ادا تو میں تقریر میں تھا میں نے کہا کہ یہ ایمان کا یہ درجہ تو ہم کہتے ہیں کہ کمالی ایمان ہے اور بہت قرب والوں کا حاصل ہوتا ہے میں یہ ایمان کا درجہ تو بہت سی ایسی اسکرٹ پہ نہیں مسلمان کہ جب اللہ رسول کو چھوڑنے کا اس کو کہا گیا ہے اس نے جان دی ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا جان اس کو تو آخر اس لیے کہا گیا کہ نجات ایمان پر ہے. اور یہ ہے اتنی بڑی قوت ہے کہ سب سے پہلی چیز جان ہوتی ہے نا, اور جان کو آدمی پھر جائے ایمان پر قربان کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان رکھتا ہے, اتنی بڑی قوت ہے, اتنی عظیم چیز ہے. ایک لطیفہ میں آپ کا سب سنایا کرتا ہوں, مولانا غلام حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے ہمارے گاؤں کے بارے میں, ایک اپنے گاؤں جو تھا وہ کوئی اس زمانے میں 30,000 آبادی کا تھا, ہمارا 25 کا ہوتا تھا, ووٹر کے ہمارے گاؤں میں بدل گئے. کہا کرتے تھے کہ ادھر آپ کے لیے کرتی اور بر کے لیے برابر. تو وہ میں نے پوچھا گاؤں میں یا استاد جی, ہمارا کہہ رہا استاد جی استاد جی کیا خبر بولے استاد جی کیسی بات کرتے ہیں کہ چرسی برگی جو ہے یہ ولی کے برابر کہتے ہیں ان کو. تو ہمارے بھتیجا کہہ رہا تھا کہا کہ ہاؤ ٹھیک ہے تو ٹھیک کہتا ہے سر, کیا ٹھیک کیسے ٹھیک کہتے ہیں؟ کہا کہ اسلام کے نام پر جب جان دینے کا وقت آتا ہے نا تو سب سے پہلے ہمارے گاؤں کے ہی ہوتے ہیں, اور پہلے سب سے چرسی برگی ہوتی ہے. تو اس کے اس پر کہا کرتے استاد جی اس پر اس نے ایک دس دمنگ نمبر کا, اب جان دینے کا وقت جو ہے ہمارا نمبر ہے. چیز جگہ ہم ساگ دی اسے, اس نے پہلے ایک جلوس کو سنایا سے کہ اپنایا جلوس ہم نے نکالا تو اس حالات بہت سخت ہو گئے. اس میں لوگوں نے علماء کرام سے کہا کہ آپ جو ہے تو نکل جائیں کیونکہ آپ بہت جو ہے تو نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہو. کہتے ہیں جب ریلن سے چلے گئے تو وہ ہمارے چرسی پارٹی کا استادان کرتا تھی جو استادان مذاکرات کی. تو دیکھا کئی ردا پری ردا منہ مراڑو میں جنوبی افریقہ گیا ہوا تھا. تو اس جنوبی افریقہ میں ہمارے شاگرد تھے کافی ڈاکٹر صاحبان. تو اس میں اس طرح ہوا کہ واپس میں آ رہا تھا تو ہر ایک پہنچی کب سے کوئی اس طرح کوئی چیز خریدیں کوئی اس طرح گفٹ خریدیں. پھر کہہ رہا میں تو کمزور آدمی اتنی چیزیں سر پر اٹھا کر میں نہیں کر سکتا نہیں, تو مجھے کچھ چیز بتائیں کچھ تو سر کچھ تو خواہ کچھ آپ کے لیے. یہ گئے تھے بوسنیا میں کانفرنس گزار کر آئے ہوئے تھے, سائیکیٹرک کانفرنس. اس میں یہ یتیم خانے کی ڈرائنگ بک لے کر آئے تھے بچوں کی, جس پر بچوں نے پرائمری اسکول مڈل اسکول کے بچے بناتے ہیں, درخت بنا لیا, بنگلہ بنا دیا, چیزیں بنا دی. تو ہر ایک بچے نے ایک طرف کوئی چیز وہ اتحاد کی بات بنی کہ ایسا کوئی اسکول تھا کہ اس میں تصاویر نہیں تھی, سینریاں تھیں. تو بچے نے ایک طرف سینری بنائی ہوئی اور دوسری طرف اس کا اپنے قلم سے لکھا ہوا کہ میرا یہ نام ہے اور میں فلانگے کا رہنے والا ہوں, اور ہم گھر پر کھانا کھا رہے تھے شام کا, ہمارے دروازے پر دستک ہوئی, ہم باہر نکل کر گئے, تھوڑی دیر واپس نہیں ہوئے, فائر کی آواز آئی, ہم جب باہر نکلے تو تڑپ رہے اور ہمیں کوئی سانگے نہیں کر سکتے. ہم بیاس والے گئے تھے ادارہ ہم لے کر آیا ہے اور ہمارا بندوبست کرتے ہیں, ہم بڑے خوش. لوگوں نے بہت سوال کیا, میں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ چیز دینا چاہتے ہیں تو مجھے یہ کافی مجھے دے. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تو تیار نہیں ہوئے اس کے لیے. میں نے کہا جی ہم آپ اور سر ہم آپ کو دیتے ہیں, ایک طرف کیونکہ وہ آپ کے ملک سے کوئی سرمایہ میں لے جا سکتا ہوں تو یہ سرمایہ تھی. یہ ٹرابل کی جنگ جو ہوئی تھی نا, یہ جو لیبیا آزاد ہوا ہے ٹرابل لیبیا کا شہر ہے نا, ٹریپولی. اس میں اس طرح ہو گیا کہ یہ جو یہود کے اور کفار کے ایجنٹوں کے کام ہوتے ہیں جو کہ ان کے سودی قرضے لے کر آدھا خود کھا کے آدھا ملک میں کچھ پکیر کر کچھ ان کا سودی نظام کو چلا کر ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے برا حال کیا ہوا تھا. یہ جو جہاد ہوا ہے یہ کوئی سن 30 سے 35 کے درمیان کا جہاد ہے. اس میں پھر ان حکام کو پیچھے گراتے ہوئے عوام الناس اٹھ کر کھڑے ہوئے اور قبیلوں کے سردار ملک چودھری خواتین سارے جو ہے یہ نکل کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس پر لڑے ہیں. اور ایک ہے تو ایک ان کا رئیس ہے عبداللہ صاحب. عبداللہ اپنے سارے خاندان کو لے کر آیا ہے اور عبداللہ کی ایک بیٹی فاطمہ کوئی 12-13 سال کی لڑکی ہے, اس میں شہید پانی بنا کرتا ہے. اور اس پر جو ہے علامہ اقبال نے دو نظمیں لکھی ہیں. تو اس میں علامہ اقبال ایک تو پڑھتا جو خود ترنم سے پڑھتا تھا, خوش الحمد اللہ اس کو دی ہوئی تھی, تو اس نے اس میں سے ایک نظم اس کی جو ہے اس نے خود پڑھی, اس نے اس سے پڑھی ہے. اس کا آخری شعر ہے کہ میں نظم کا پورا مضمون ہے کہ میں اللہ کے حضور کیا اور اللہ پاک نے کہا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ تبارک تیرے دربار میں کس کی کمی, میں یہاں کسی کے لیے لے کر آتا. لیکن باہر الگ بات ہے کہ ایک چیز یہاں کمی ہوئی, ایک چیز ایسی ہے جو میں لے کر اس لیے آیا جو یہاں پر نہیں. تو آخری اس کو حصہ یہ ہے کہ سر تراب رس میں ایک شیشی لے کر آیا ہوں, اسی سے تراب رس کے شہیدوں کا ہے لہو. یہ اس نے پڑھی ہے جو دھاڑے مار کے رویا ہے, مجمع رویا ہے. پھر یہاں تک کہ ہر ایک آدمی اس کے اوپر جو کسی نے ہزاروں کے سب سو کے نوٹوں کی بارش کی ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, اس نے کپڑے اتار کر ٹوپی اتار کر پھینک دی. تو اس کا اتنا چندر ہوا ہے اس نے بجنے میں ایسے ہی کر رہا نام نہیں تھا. دل میں کوئی درد ہوتا ہے تب آدمی کو پتا کوئی حیثیت کرتا. دعا کرتے ہیں دینی کام بڑے خطے سے لینے کے اس کے خواہش پہ ہوتے یہ اللہ کے احسان پہ من طلب ہو جلدا فقط وغیرہ جس کو طلب ہوئی اس نے کوشش کی تو پا لیتا ہے. آدمی کی چاہت ہوتی ہے پھر مت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے میں کوشش کرتا ہے اللہ تبارک کی طرف سے کام لے لیتے ہیں. مانگتے بدلنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے کام لے لیتے.